السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوبيتا كنيش كتاب جيد وأداب المشي للصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Tulikoma kwenye masala ya taswiyatu sufuf, taswiyat as-sufuf. Tukasema as-sunna lil-imam an yusawwi sufufa al-musallin. Imamu asimamie jukumu hilo la kupanga safu za wale maamuma, na tukataja kwamba safu hupangwa bimuhadhat almanakib walakub, sio alqadam. Safu hulinganishwa kwa mabega na visigino, sio vidole. Vidole vya mguu havileti safu, taleta makosa siku zote. Safu zinalingana kwa kisigino, kisigino chako na kisigino cha mwenzako vikurubiane au vigusane au vigusane. Hii ndo safu inavyofanyana pasina kutiana dhiki, na mabega vile vile. Ama kulinganisha miguu kwenye vidole, hiyo ni upangaji wa safu makosa. Japo kwa sisi sahihi, wengi wenye kusali hivyo ndivyo tunavyofanya. Maal asafi shadid, tukisimama kusali kila mmoja angalia vidole vya mguu, angalii kisigino. Wasunna ni al-aqab, angalia visigino na macho ya mguu, ile mfupa ulioko juu ya kisigino unaitwa kaab. Zile ndio huwa zalinganishwa, kwa sababu jicho la mguu na jicho la mguu likilingana na visigino valingana, maana ile mfupa uko juu ya kisigino tu. Sasa macho ya mguu yako na macho ya mguu yangu tukigusana au kia karibu, utakuta na visigino vinakuwa sambamba vile vile. Ama kuangalia vidole mbele, hii ni khata bila shaka, na si upangaji wa safu unavyotakana kisheria. Taib, leo asema darasa leo, asema al-Imam rahimahullah, wa yusannu takmilu safi al-awwal fal-awwal. Wa yusannu, ni sunna kukamilisha safu ya mwanzo kisha ingine. Yani haifai kuanza safu ya pili ikiwa safu ya kwanza haijajaa. Haifai kuanza safu ya pili ikiwa safu ya kwanza haijajaa, ila lidharura, ila wakati ya haja ma dharura. Wakati wa dharura, una dharura uweze kutangulia mbele, au waswali na mtoto nyuma, mtoto haruhusiwi kuja safu ya kwanza, ukarudi nyuma kwa swali na ule mtoto, la haraj. Hii ni haja na hii ni dharura kukufanya kusali uanze safu ya pili, kwa ajili safu ya mwanzo ni ya wanaume wakubwa. Wa tarasul ma'mumin wa sadd khalal as-sufuf. Tarasul ma'mumin, na wanyoroke, wanyoroke ma'mumin, yani ile safu inyoroshwe, isikuwe mmoja mbele mmoja nyuma, kifua moja mbele kifua kingine nyuma. At-taras ni kusimama wima sawa sawa, nyote mkanyoka katika kisimamo chenu. Wasaddi khalali sufuf, na kuziba mwanya. Kama safu ina mwanya unaiziba, unamwambia mwenzako songea, au ni pengo kubwa, mmoja aliye nyuma asonge mbele ajaze ile pengo. Zisifanye sufufu za swala zikawa na mapengo mapengo, hii haitakikani, hii haitakikani. Mtume alayhi salatu wassalam asema sawu sufufakum, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. Sawu sufufakum, zipangeni vizuri safu zenu. Na imekuja kwenye riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala tasufuna kama tasuffu almalaikatu amama rabbihim, hamufanyi safu kama malaika wanavyofanya safu mbele ya Mola wao. Akauliza qila man, vipi, kaifa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yatarasuna fi sufuf, malaika wanasimama wima, wananyoroka kwenye safu, hakuna mmoja mmoja ametokeza mbele mmoja yuko nyuma. La lidhalika Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akichunguza sana masala hayo kabla ya kufunga takbiratul ihram, akiangalia safu ziko sawa. Na la shaka hili ndio hukumu la imamu, hili ndio hukumu la imamu awakumbushe maamuma wake kunyorosha safu. لذلك أسمى النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أسمى أنتم عليه الصلاة والسلام كان يسوي صفوفنا كما يسوي القداح أنا بانغ صفو زيتو أكزين يروشا زيك ثاساوا كما إلي مشالة إكي وانداني أولي نيومباياك يأوت إلي نيومباكو ينونغا مشالة utakuta ile mshale kwenye nyumba yake imepangikana round vizuri, imetengeneza dori vizuri, kwa hivyo wananyoroka kama mshale unavyonyoroka. Mshale huwa hauko jongo, kwa sababu ukienda jongo huwa hausibu inapolenga paka unyoki. Sasa akasema Nu'man Mtume sasa sana alikitunyorosha kama mshale inavyonyoroka. Sasa asema siku moja hatta jaa dhata yawm hatta an aqalna salah, mpaka tukashajua kupanga safu vipi, akawacha kusema istau, kwa sababu washaona maswahaba wote washajua kupanga safu, kila mtu anajua kupanga safu vizuri, akawa hasemi tena istau istau. Lakini falamma raa yadhata yawmin jaa dhata yawmin, alikuja siku moja kwenye safu kama kawaida yake, faraa rajulan badian sadru, akamwona mmoja katika safu kifua chake kiko mbele, ina maana na mabega yake yako mbele. Wewe na maana ametoka nje ya safu kidogo, akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam faraddahu, akamwekea mkono kifuani akamrudisha nyuma kwenye safu, kisha akasema hiyo hadithi la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina wujuhikum au kama qal, mutanyosha safu zenu au Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza khilaf, mgombane na mkosani. Zote hizi ni hadithi kuonesha safu huangaliwa mabega, si miguu mbele, kwa sababu Mtume alipomwona huyo bwana ametoa kifua kwenye safu, kifua chake kiko mbele, hii dalili kuonesha na bega lake lilikuwa mbele, maana bega na kifua imeshikana, ndio akamwekea mkono kifuani akamrudisha kwenye safu. Fahadha yadullu ala anna taswiyatu sufuf bilmanakib, ni mabega, na ikiwa ni miguu huangaliwa vishigoni, hakuangaliwi vidole vya mbele, na angaliwa al-aqab, macho ya miguu na visigino ikiwa vimelingana au havikulingana. Hii ndio taratibu mzuri wa kupanga safu, na ikiwa kuna mwanya ujazo ile mwanya mbele, isiwate safu ina pengo. Thumma qala rahimahullah wa yamnatu kulli saffin afdal, wa yamnatu kulli saffin afdal, na upande wa kuvuli wa kila safu ni bora kuliko kusali upande wa kushoto, kuwa kuliani kwa imam ni bora kuliko kuwa kushotoni mwake. Kwa nini? Lihadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa hii hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna, wanawasalia, yani wanawaombea Mungu, ala mayamini sufuf, wale wanawasali kuliani kwa imam, kwenye kulia ya imam, ukiwa kwenye upande wa yamini wa imam. Kwa hivyo ukiwa upande wa yamini wa imam ukasali upande wa kulia, basi wapata dua za Allah na dua za malaika. Kwa hivyo hii dalili ya kuonesha kuswali upande wa kulia kwa imam ni bora kuliko kuwa upande wa kushoto mwake. Rawahu Abu Daud, hadithi imepokea Imam Abu Daud rahimahullah. Wa qurbul afdali min al-imam, wa qurbul afdali min al-imam, na kukurubia kwa watu bora kuwa nyuma ya imam, hino namo la takana, hivi ndivyo takana. Wale watu bora wenye elimu, wenye fadhila, wenye cheo, ni bora wao wasali nyuma ya imam. Ndio akasema wa qurbul afdali min al-imam, na ni sunna vile vile wale watu ambao kwamba ni bora kwenye jamii waweko nyuma ya imam, wakurubie nyuma ya imam, hususan ahli al-ilm, wenye ilmu na fadhila. hawa ni watu wanatakana wasali nyuma ya imam. Ndio likitokea lolote wao watarakibisha, watasaidia yule imam. Sio kutukuliwa watu ambao kwamba hawaendani na cheo kile. Si vizuri. Si vizuri. Nyuma ya imam ni khas kwa wale watu ambao kwamba lao imam atataka usaidizi atamsaidia. Nao ni ulul fadl. Na maana yake nini? Ni ahlul ilmi, wenye ilmu. Wafaa wawekwe nyuma ya imam. Kwa nini? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu mtume alisema sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ya Abdullah bin Mas'ud na hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri, wote masahaba wamepokea hadith. Asema mtume alayhi salatu wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim. Liyaliyani minkum, wanikurubie mimi nyuma yangu, ulul ahlami, watu waliobalighi au wenye akili zilizokomaa. Wanuha, wanuha ni wale ambao kwamba wana fadhila. Wanuha ni wale ambao kwamba wana akili, kweli wana akili. Ulul ahlam ni wale albalighun. Ulul ahlam ni wale wenye akili au ilmu, wenye ilmu na hikma, pia huitwa ulul ahlam. Kwa hivyo ina maana safu ya mwanzo ambayo kwamba wanafuatia imam, waswali wale watu bora bora au wenye akili ambao kwamba akili zao zimekomaa, sio watoto wadogo, sio watoto wadogo, kwa sababu mtoto mdogo si katika ulul ahlam. Ulul ahlam yani albalighun, waliobalighi, wamefika umri wa kubalighi. Hawa ndio wanaswali nyuma ya imam au wenye akili mzuri, wenye elimu. Ima wenye elimu au ambao ni watu baligh aqil. Ulul ahlam yani waliobalighi. Waliobalighi. Lidhalika Ummu Salama alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha hiya ihtalamat, yani balaghat, mwanamke aoge akilala usingizini akiota aoge? Tusa sala sama naam idha ra'at alma, akiona maji aoge. Ihtalamat yani balaghat. Ndio hao ulul ahlam, ni watoto waliobalighi, sio watoto wadogo ambao hawana akili za kukomaa. Hao hawafai kuwa nyuma ya imamu, watakane watu wazima, yani watoto wataswali nyuma ya sufufu. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani asema nini? وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, watoto wadogo wakifikia stage ya kubalighi. Ulul ahlam ni wale waliobalighi, alhulum yani wakishakubalighi. فَلْيَسْتَأْذِنُوا, wakiingia manyumbani wabishe, ufundisheni kugonga kubisha usione kwa sababu washabalighi. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْآيَةُ. Kwa hivyo hizi nususu zote zaonesha ulul ahlam ni watu waliobalighi, si watoto wadogo ambao hawana taklif wakawa wanaswali safu za mwanzo za imam. Hii yaonesha mwanzo picha mbaya kwamba hawa watu wazima hawana raghba, yaonesha watu wazima hawana raghba kuja kujaza safu za mwanzo mpaka kwa watoto watoto hapa mbele. Lidhalika sufufu za masahaba na mtume zilikuwa hivyo, mwanaume wakubwa kwanza, alafu nyuma yao ni watoto wadogo, alafu nyuma yao ni wanawake. Walikuwa watoto wadogo wakati mtume hawasali mbele kabisa, hawasali mbele wakati mtume wala kata masahaba, walikirudisha nyuma wakasali nyuma ya wanaume, alafu thumma baada dalik ni watoto. Na dalili ni hii hadithi, kwa sababu watoto wadogo sio ulul ahlam, ni mpaka mtoto awe baligh aqil, ashabalighi, sasa sawa aweza kuja sufufu za rijal za mbele akasali kwa sababu ashafikia ulul ahlam, ashabalighi. Wanuha yani ulul ilm wal aql, wenye akili na ilmu. Hawa wote ndo watu wanasali safu ya kwanza nyuma ya imam, kwa ajili ni bora kutangulia wao kuliko kutangulia wengine. Hadha hu. Asema rahimahullah, wa khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, na bora ya safu za wanaume ni safu za mwanzo mwanzo za mbele. Hizi ndio safu bora kwa wanaume kuswali. Wa sharruha akhiruha, na safu mbaya kwa wanaume kusali ni za nyuma nyuma. Wanaume ni natokana aweko safu za mwanzo mwanzo ndio bora kwake. sio kuswali nyuma nyuma saa zote. Kwa nini? Kwa sababu ulama asema safu za nyuma za wanaume huwa ziko karibu na za wanawake. Kwa sababu baada ya wanaume huwa wanawake si nyuma yao wanafunga safu. Zamani ilikuwa ni hivyo. Lidhalika wewe ukichelewa kuja kuswali nyuma utapata karibu na wanawake. Ndio maana sharia ikasema ni safu mbovu, safu mbaya kuswali mwanamume kinyume na wanawake sasa. Asema wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Na wanawake ni kinyume na wanaume. Wanawake safu za nyuma kwao ndio bora kuliko za mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu safu za mwanzo kwao ziko karibu na wanaume. Safu za mwanzo kwao ziko karibu na wanaume, ndio ikafanywa wanawake kila wakiswali nyuma kwao ni bora kuliko kiswali mbele mbele. Ama wanaume ni kinyume, kila wakiswali mbele ni bora kuliko kuswali nyuma, eh? Lakini sisi hatujaelewa bado. Hatujaelewa. Wanaume wetu sasa tutakimbilia kuswali nyuma. Na alasaf shadida tena pengine mtu yakuja sawa atakuja mapema msikitini. Lakini atafanya bidii juu chini mpaka atahakikisha ameswali nyuma. Sallallahu alaihi wasallam wa alafi. Yaani subhanallah tataajab baadhi nnas hali zao. Utawasikitikia, utawahurumia. Yubakirun fil masjid. Wanakuja mapema lakini watafanya bidii atahakikisha mpaka ameswali nyuma. Aswali tu safu la awwal. La shakka hadha min at-taqsir. Mtume alayhi salatu wasalam atuambia kwenye hadithi ya Abu Huraira fi sahihi Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Bora ya safu za wanaume ni mwanzo na duni katika safu za wanaume ambazo za duni za mwisho mwisho. Na bora ya safu za wanawake ni zile za mwisho na safu duni za wanawake ni safu za mwanzo mwanzo. Hii ulama wasema ni ikiwa waswali pamoja, wanaume mbele wanawake nyuma. Lakini ikiwa wanawake wanaswali baina ya utu wa utu, msikiti khas wa utu wanawake, hakuna wanaume, au nyumbani wanaswali jamaa wanawake, basi safu zao bora ni za mwanzo. Kwa sababu sasa pale hakuna wanaume kwa kurubia, itakuwa tarudi kwenye kaida kwamba safu zao wanawake hapo itakuwa ni bora za mwanzo kuliko za nyuma. Kwa nini? Kwa sababu waswali peke yao baina yao, hakuna wanaume karibu. Hadha huwa hivi ninavyosema Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah kwenye sharhi Muslim. Thumma yakulu wa huwa qa'imun ma'a al-qudrah, kisha aseme na yeye amesimama ma'a al-qudrah, ikiwa aweza kusimama. Kwa hivyo al-qiyamu ruknun min arkani sala, lazima usimame ikiwa waweza. Haifai kufanya takbiratul ihram ikiwa umekaa na wewe waweza kusimama. Simama, leta takbiratul ihram alafu rudi ukae sasa shore yako. Lakini lazima takbiratul ihram uitoe ukiwa umesimama, hata kama wasali kwa kiti, madamu kusimama waweza. Kama ni mtu amepoza miguu hawezi kusimama kabisa, mambo mbali. Lakini mimi naweza kusimama alafu nakaa kwenye kiti alafu nasema Allahu Akbar, hii sala yake ni batil. Huyu sala yake ni batil bila shaka, kwa sababu alikuwa mwanzo ni aseme Allahu Akbar akiwa amesimama, kisha baadaye ndo akae. Hii ndio inavyotakikana kisharia, kwa sababu aweza kusimama, na kusimama ni rukn min arkani sala, ni lazima mwenye kusali ailete, bidalili qawlihi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema waqumu lillahi qanitin. Waqumu, simameni kwa ajili ya Allah na khushu', yani mkiwa msali msimame kwa khushu' kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo Allah ameamrisha msimame. Kwa nini wewe upige takbiratul ihram ikiwa umekaa? Utakuwa umekhalifu aya. Lidhalika imekuja fi sahihi Muslim vile vile min hadithi Imran ibn Husayn, asema Imran ibn Husayn kana bi bawasir, alikuwa na mgonjwa wa basiri. Asema fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kuswali. Faqala, kaniambia salli qa'iman. Maarufu mwenye mgonjwa wa basili hawezi kusimama sana, hawezi kukaa sana, labda kulala tu kwa uchungu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia salli qa'iman, najua na mgonjwa wa basili, lakini akamwambia swali kwa kusimama kwanza. Fa in lam tastati', ikiwa kusimama huwezi, faqa'ida, sasa ndio ukae. Kwa hivyo ina maana haifai kusema Allahu Akbar ukihirimia sala ikiwa umekaa kama waweza kusimama. Kwa sababu mtume amemwambia fa illa mtastate, ukishindwa kusimama ikiwa huwezi, basi sasa faqaida, hapo ndio utaswali kwa kukaa. Fa illa mtastate, ikiwa kwa kukaa pia huwezi, fa ala jam, swali kwa kulala kwa ubavu. Hivyo ndivyo alivyofundishwa Imran radhiyallahu anhu na mtume alayhi salat wassalam. Nimezungumza hiyo kwa sababu wengi wanaoswali kwenye viti hukosea hapo. Utamkuta mtu ameingia msikitini, amechukua kiti, amekiburuta, amekwenda kukiweka, alafu ameketi. Kisha sema Allahu Akbar. Na yeye ametembea kwa kusimama kutoka nyumbani mpaka msikitini, amebeba kiti mwenyewe. Thumma baada dhalik anapiga takbira al-ihram akiwa amekaa. La shakka hu sala yake batil. Huyu sala yake ni batil kwa sababu aweza kusimama lakini hakusimama, amekaa. Alafu utasema ma'al qudra, ukiwa na uwezo utasema baada ya kusimama, ukiwa na uwezo utahirimia sala, useme Allahu Akbar. Utahirimia sala, useme Allahu Akbar. Hii ni takbiratul ihram, ulete takbiratul ihram. Wala yujzi'uhu ghayruha, wala sala haifungiki mpaka takbira. Ni lazima useme Allahu Akbar. Ukitamka maneno mengine yote, ile sala haitofungiki. Ukisema Allahu A'zam, Allahu Akram, Allahu Ajal, zote sala haitofungiki mpaka useme Allahu Akbar. Kwa nini? Li hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala miftahu as-salati at-tuhur, ufunguo wa sala ni kujitahirisha, yani kutawadha ikiwa una hadath ndogo na kuoga ikiwa una hadath kubwa. Wa tahrimuha at-takbir, na kuhirimia kwa sala ni kusema Allahu Akbar. Kwa hivyo akataja mtume takbir, hakutaja kitu kingine, hakutaja kilima kingine. Kwa hivyo haifai kutamka kilima chochote kwenye kuhirimia sala isipokuwa Allahu Akbar. Wa tahliluha, na kutoka kwenye sala ni at-taslim, ni kusema assalamu alaykum. Haifai mtu kumaliza sala isipokuwa kwa salamu, la budda aseme assalamu alaykum. Na hii ndio dalili yake hadithi Ali inda Abi Daud wa Ahmad wa ghayruhum. Kisha akasema baada ya hapo, wal hikmatu fi iftitahiha bidhalik, na hikma ya kufungua sala kwa takbira, sema Allahu Akbar, nini hikma yake? Liyastahdhira azamata man yaqumu bayna yadayhi fayakhsha, ili mwenye kusali akumbuke utukufu wa yule anayemsimamia mbele yake kusali, ambao ni Allah. Pindi unapoleba takbira ihram, Allahu Akbar, kwenye moyo wajikumbusha kwamba mimi nimesimama mbele ya al-Akbar, aliyemkubwa. Kwa hiyo hii takbira yasaidia khushu' kwenye sala, ya kukumbusha khushu', ya kukumbusha kwamba umesimama mbele ya mkubwa ambaye hakuna mkubwa kumliko subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kusali. Hiyo ndio hikma ya kuambiwa tuanze na takbira ya kusema Allahu Akbar, lianna Allah akbar min kulli shay'in subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye mkubwa kuliko kila kitu. Thumma qala, sasa aelezea makosa fulani ambayo kwamba yanafanyika kuhusu takbira. Kuna watu waleta takbira makosa, hawaileti sawa sawa. Sasa kutanabahisha kwamba lau utakosea kwenye kuhirimia sala ukatamka takbira kivingine, huenda ukaharibu sala yako. Asema rahimahullah, fa in madda hamzata Allahu au akbar, ukivuta hamza kwenye Allah ukasema Allah, eh, ukafanya hivyo, ukavuta ile hamza, au akbar, ama ukavuta hamza ya kwenye kilima cha akbar ukasema akbar, ukifanya hivyo, au qala, au ukasema, ukavuta kwenye ba ukasema akbar, lam tanaqid, sala haitofungamana, haitofungika sala, haitofungika. Hii ni hasa kwenye takbiratul ihram. Ama zile takbira zingine, Allahu Akbar kwenye kuruku, samia Allahu alhamida, Allahu Akbar kwenda kwenye sujud, Allahu Akbar kutoka kwenye sujud, takbira zile za ndani ya sala, sala haitobatilika, lakini makruh, itakuwa makruh katika makruhatu sala. lakini ukifanya makosa haya kwenye takbiratul ihram, kwenye kuhirimia sala, bila shaka hapo ndipo sala haitofungika, itakuwa ile sala yako si sala ya sawa sawa, yani utarudi usali tena, utarudi usali tena, sema lam tanaqid, yani haitofungamana ile sala kwa sababu umetamka hiki kilima makosa. Na takbir, kusema Allahu Akbar, ni katika arkan muhimu, katika arkanu sala ni kaulu Allahu Akbar, ambao ni takbirat al-ihram. Kwa hivyo ukiteleza kosa hili kwenye zile takbira zingine hakuna shida, yani si kwamba hakuna shida, makruhu kufanya hivyo, sala yako itapungua thawabu lakini itakuwa sahihi. Ama takbira ya mwanzo kuingia ndani ya sala ambayo ni takbiratul ihram, ukafanya makosa kama haya Allahu au akbar, ukafanya hivyo, la shaka asema sala yako haitofungamana, itakuwa ni batil wala sio sahih. Kwa hivyo lembaghi alhadhar, alhadhar katika kutamka hizi vilma, utamke sawa sawa, useme tu Allahu akbar, alafu ufunge mikono na uanze kusali. Ama kuvuta vuta akbar ama akbar, la shaka hii itakuwa sala yako haikufungamana. Wal akhrasu yuhrimu biqalbihi wala yuharriku lisanahu. Al akhrasu ni ambaye hawezi kusema, bubwi, ni mtu bubwi hasemi, anaitwa akhras. Sasa kitaka kuhirimia sala, tumesema lazima aseme Allahu akbar. Ukitaka kusali sema nini? Allahu akbar, lazima useme, maana ni rukun takbiratul ihram. Sasa huu ni bubwi hasemi, atahirimia sala vipi? Asema yuhrimu biqalbihi, ataleta takbira kwenye moyo tu, atahirimia kwenye moyo, kwa moyo wake. Wala yuharriku lisanahu, wala si lazima atingise ulimi. Mtu kama ni bubwi, basi atasema Allahu akbar kimoyoni, alafu afunge mkono, kwa sababu manake hawezi kutamka. Liqaulihi sallallahu, liqaulihi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, fattaqullaha mastata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha takwa kwa istita'a, na huu istita'a yake ni hiyo, hawezi kusema kwa mlimi, basi aseme tu kwa moyo. Kadha hukmu alqira'a wattasbih wa ghayriha, na hivyo hivyo hukmu ya kisomo, bubu atasoma fatiha pia kwa moyo, na ataleta subhanallah ta'ala subhana rabbil azim, atasema kimoyoni, na zile takbira zote ataleta kwa moyoni, kwa sababu hawezi kusema, mambo yake yote yatakuwa ndani ya moyo, apitishe moyoni. Hiyo ndio uwezo wake yule mtu ambaye kwamba ni bubwi, hatumlazimishi autingise ulimi kwa nguvu. Madamu hawezi kutamka, basi aseme kimoyoni, na hii ndio fardhi yake aliyoruhusiwa kuitekeleza, ataitekeleza namna hiyo. Ama ambaye kwamba iwasema, basi lazima atamke Allahu akbar kwa sauti, kisha asema ويسن جهر الإمام بالتكبير. نسن إمام أليت تكبيرة الإحرام كصوت أو زل تكبيرة زنان يصال زنين زت الانتقال أزليت فيها كصوت نو مأموم واسكي. ويبو الجهر بالتكبير سنة، سنة لازم يعني نواجب، يعني نسنة، نعم ما نيش نسنة سي واجب كجهريش تكبيرة سي واجب، لكن نسنة kwa imamu ajihirishe atoe sauti kwa takbira, ndio maamuma ajue sasa shahirimia sala, sasa iwa rukuu, sasa iwa sujudu. Kwa hivyo ni vizuri na ni sunna ainue sauti kwa takbira, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam fi sahihain min hadithi Abi Huraira asema inna ma ju'ila al-imamu liutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru. Akileta takbira imam, fakabbiru, na nyinyi semeni Allahu Akbar. Ina maana mpaka aseme kwa sauti ndio sisi tusikie. Hiyo ndio maana yake. Kwa hivyo ni sunna kwa imamu akiwa anasali na wenzake alete sauti, atoe sauti kwa takbir kiasi ya kusikia wale walio nyuma yake. Wa bitasmi', na anaposema sami Allahu wa alhamdu pia ainue sauti ili walio nyuma yake wasikie. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi yake Mtume SAW, hadithi Abi Huraira, mbele asema wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Imamu akisema sami'a Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana walakal hamd, na hatuwezi kusema mpaka tumsikie kwamba imamu ashasema. Kwa hivyo ina maana imamu wainushe sauti, ainue sauti akiwa anawasalisha wenzake. Thumma qala rahimahullah wa yusirruhu ma'mumun wa munfarid, ambaye ni ma'muma anaswali ma'muma au anaswali peke yake, hakuna dharura kuinua sauti. Iko haja gani ya kuinua sauti na yeye aswali peke yake? Iko haja gani ya kuinua sauti na takbira na yeye aswali nyuma imam? Muhimu ni ile takbira imam usikie. Utakuta baadhi ya ma'mumin wanaswali imam sallallahu Allahu akbar Allahu akbar rabbana walaka la, inusha ma sauti na yeye anaswali na wenzake. Hadha min al-khata, hadha min al-khata والتشويش. ونوشويش وينزاكو جيرانياكو أباتكو صوما بزوري وسببو ويوى صوما كلا كتو كصوتي. هذا من الخطأ ما وقام بعض الناس يفعلون. كويبو السنة كمأموما نيني أن يسر أصومي كوسيري تكبيرا زاكي نزيلي أذكار زاروكو زوتي نزيليتي كوسيري فسينا كشويش وينزاكي أو أكيو أنا صالي منفرد بكيك إكو حاجاني كوينو صوتي ناصل بكيك ما في حاجة. إذن يسكزيش نفسياكو طوي نتوش toa sauti kidogo kiasi ile nafsi yako kusikia Allahu Akbar pole pole yatosha. Aina haja kuinua sauti msikitini kuwaudhi wenzako kwa takbira. Wayarfa'u yadayhi mamdudatay al-asabi' madmumatan wa yastaqbilu butunaha al-qibla ila hadhi mankibayh. Asema sasa kuelezea namna ya kuinua mikono kwa takbiratul ihram. Utainua mikono namna gani? Asema hivi, yarfa'u yadayhi mamdudatay al-asabi', atainusha mikono yake miwili akiwa vidole ameviinua juu, madhmumatan amezikusanya amezibana vidole. Wasunna sahiha ni asizibane, asizipanua vidole wakati wa takbiratul ihram na asizibane vidole, azifanye tu kawaida, hali ya kawaida tu, zisibanane na zisiepukane sana, yani katikati, hali ya kawaida. Hii ndio sunna zaidi, ainushe vidole zisikue madhmuma na zisikue mabsuta, asipanue vidole na asizibane sana, aziache tu kawaida katikati. Hii ndio sunna zaidi. Wayastaqbilu butunaha, na tumbo ya ile kitanga cha mkono, tumbo lake yani ndani yake, alekeze qibla, hapa ndani ya mkono mahali unaposhikia vitu utaelekeza qibla mbele. Hii ndio tumbo la mkono wako, la kitanga cha mkono wako, unaelekeza mbele qibla. Alafu utainua ila hadhi mankibei, mpaka mkabala wa mabega, utainua mpaka ikabiliane na mabega yako. Illa miyakun udhurun, ikiwa hakuna udhuru. Wayarfa'uhuma aqalla au akthara liludhur, na atainusha tu kidogo au juu zaidi ikiwa kuna udhur. Lakini hiku kuifunga na udhur, yani udhur kia mkono ni mgonjwa au mifura au waumwa, adhara maanisha hivyo, lakini kufunga kwa udhur hakuna dalili yoyote, kufunga na udhur hakuna dalili yoyote. Wasahih as-sunnah ni ainue mpaka kwenye mkabala wa mabega, na vile vile imekuja hadithi al-Bara wa ghairu, uinue na hadithi ya Wail mpaka kwenye nta mashkio, ulekeze na mashkio yako, zote sunnah. Ukitaka kuinua sana mpaka kwenye ubavuni wa masikio yako, hapo sawa, na ukitaka kuinua mpaka kwenye mabega pia sawa, zote mbili ni sawa. Kwa nini kusema hivyo? Li hadithi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma asema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qama ila salati, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kuswali, rafa'a yadayhi, anainua mikono yake, hatta yakuna hadwa mankibaihi, mpaka yanaweka mkabala wa mabega yake, thumma yukabbiru, kisha analeta takbira. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, haditha mipokea Imam Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hapo yaonesha wazi anainua mpaka mkabala wa mabega, au vile vile hadithi ya Wail anainua hadwa furu' udhunay, au furu' udhunay au hadwa al-udhunay, anainua mpaka ubavuni wa mabega. Hakikuja hadithi ya Wail kuonesha vile vile anaweza kuinua mpaka ila furu'i udhunain, mpaka kwenye nta ya mashikio au karibu na mashikio. Zote katika aina mbili hizi akifanya mwenye kusali ni sunna na ni sawa sawa, wala hakatazwi. Kwa hivyo ni sunna katika takbiratul ihram uinue mikono. Ama kusema Allahu Akbar alafu uinue mikono kama navosali baadhi ya maghariba au al-ibadhiya na ibadhi au baadhi wanaofuata madhhab ya maghariba intasibuna lilmalikia, Allahu Akbar hawainui mikono wala hawayafungi. La shaka hii ni kinyume na sunna, bila shaka ni kinyume na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wala haiendani na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikiswali asema Abdullah bin Umar rafa'a yadayhi, anainua mikono yake hatta yakuna hawa mankibe, mpaka kwenye mabega. Sasa kwa nini wewe sema Allahu Akbar alafu inui mikono? Ni kinyume na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama wengine wanafanya au baadhi wanazoni wanafanya, lakini ni kinyume na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo hadithi ya Abdullah bin Umar iko wazi kuonesha si sawa kufanya hivyo. Wa rafuuhuma, na kuinua ile mikono, isharatun ila kashfi alhijabi bainahu wa baina rabbih, ni ishara kuonesha kwamba ushaondoa pazia iliyoko baina yako na bwana, yani wazungumza naye sasa mubashara mula, hakuna kiziwizi. Allahu Akbar, hadha maqamun adhim, maqamu salah, maqamun adhim. Lidhalika alopoteza sala huwa amepoteza kila kitu kwenye maisha yake. Wallah, hakuna kisimamo utasimama ni bora duniani zaidi ya kusali. Kile kisimamo unachosimama mbele ya sala na swali, hakuna kisimamo bora kwenye hii dunia zaidi yake, kwa sababu umesimama mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Imekuja kwenye hadithi kwamba mtume alayhi salatu wasallam asema idha qama al-'abdu yusalli qama baina yaday rabbih yunaji, huwa umesimama mbele ya Mola wako wazungumza naye mubashara bila wasta. Allahu Akbar, lakuta kwa nini mwanadamu anaipoteza fursa kama hii ya kuzungumza na Mola wake yeye mwenyewe mubashara bila wasta. Na ndio maana ulama asema ile kuinua mikono ni ishara kuonesha ushaondoa kiziwizi baina yako na baina, mwambie haja zako, omba, lia, omba maghfira, omba tauba kwenye sala yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Kwa hivyo anayepoteza kuswala swala kahasali, huyo wallahi amepoteza dunia yake na akhira yake. Kama anna sababa, vile vile kama kwenye tashahud kuinusha kidole cha shahada, isharatun ila alwahdaniyya, ni dalili ya kuonesha wahdaniya, yani kwamba Allah ni mpweke. Pale unapoketi tashahud ukainua kidole, hii ni ishara kuonesha Allah ni mmoja. Idhalika mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, idha sallaita fa ahid, yani ukisali ukifika tashahud inusha kidole cha shahada, hiyo yashiria tauhid, yashiria tauhid. Kwa hivyo ni sunna pindi unaposoma tahiyatu uinue kidole kutoka na mwanzo wa tahiyatu mpaka mwisho, kidole kiwe kimesimama na huku ukiomba na ukisoma tahiyatu. Na thumma yaqbidhu ku'ahu al-aysar bi kaffihi al-ayman wa yaj'aluha tahta surratihi, kisha atakabidhi ku' ni huu mfupa ambao kwamba uko mwisho wa kitanga cha mkono. Mwisho wa kitanga cha mkono kuna kifupa kimetokeza huitwa kul, hiki hapa al-aisar. Utashikilia mfupa wako wa mkono wa kushoto kwenye kitanga cha mkono hapa juu, utashikilia bikaffihi al-ayman, kwa kitanga chako cha mkono. Kwa hivyo mkono wako wa kulia utakaa juu ya mfupa ambao kwamba uko kwenye mkono wako wa kushoto. Baada ya kitanga cha mkono kumalizika, kuna kifupa hapa ndio imeshikanisha. Sasa hichi kifupa wakiziwia hivi, wakikabidhi. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuswali. Au kama hadithi ya Wail, uweke al-yumna ala al-yusra war-rusghu was-sa'id. Aina ya pili kwa mkono ni mwisho wa kitanga chako cha mkono cha kulia. Mwisho wa kitanga cha mkono cha kulia ikae juu ya mgongo wa kitanga cha mkono cha kushoto ambao ni mwisho wake, alafu vidole viguse side. Side ni hii sehemu ya mkono baina ya kiwi na baina ya kitanga cha mkono, hapa katikati. Hii hita side. Hapa mahali ambapo kwamba mtu utolewa damu ukienda hospitali na yuko hapa katolewa damu, eh? Hii hitwa side. Sasa ina maana huu mkono wa kulia utakaa juu ya kitanga cha mkono kushoto kwa juu alafu vidole vikae kwenye hiyo sai. Hiyo sehemu ambayo kwamba iko baina ya kiwi na baina ya kitanga cha mkono. Yaani pale mahali na mara nyingi unatolewa damu hospitali sehemu hii. Inaitwa sai. Hiyo ni aina ya pili iliyokuja kwenye hadithi ya Wail ya kufunga mikono katika sala, na zote mbili ni sawa akifanya. Hapa muallif asema wayaj'aluha tahta surratihi, aiweke mikono hiyo chini ya kitovu. Ala madhhab al-Hanabila ni hivi, wasahih laysa dhalik. As-sahih hadithi iliyokuja kuonesha yeye kwa chini ya kitovu, hadithi Ali ni dhaif. Hadithi Ali ni dhaif. Was-sunnah an yad'aha fawqa sadrihi. As-sunnah ni mikono aweke kwenye kifua, mume au mke. Sasa hukumu ya mume na mke. Ama kuweka chini ya kifua au juu ya kitovu au chini ya kitovu ni sawa mtu akiweka, lakini si bora. Si bora. As-sunna sahih ni uweke juu ya kifua. Ni uweke juu ya kifua au juu ya kitovu. Wengi wamesema chini ya kitovu ni dhaifu sana. Kuweka chini ya kitovu ni dhaifu sana sana. Na wengi katika Hanafia pia usali hivyo. Na hii ndio rai ya Hanabila. Kwa maana ametaja hiyo rai kwa sababu ya Hanabila. Lakini as-sahih ni uweke juu ya kifua au chini ya kifua kidogo. Hiyo ndio sahih. Thumma qala, kisha akasema maanahu maana ya kuinua hiyo mikono. Allahu akbar, ukainua mikono. Kuinua mikono maana yake nini? Dhullun, kufunga mikono ukaweka kwenye kifua kweli, eh? Ushasema Allahu akbar ukainua mikono alafu kaweka kifuani. Ni nini maana ya kuweka mikono yako kifuani pindi unaposali? Maana yake ni dhullun, yaonesha udhalilifu. Baina yadai rabbihi azza wa jal, mbele ya Mola wako. Kwa sababu ukiswali umesimama mbele ya Mola wako waswali. Sasa unapofunga mikono kwenye kifua, hii ni ishara kuonesha wewe ni mnyonge, huna hila mbele ya Mola wako. Ni dhaifu, ni mnyonge. Ndio maana tukaambiwa tukiswali tufunge mikono, tusiachilie hivi. Usimame kuswali kama polisi. Haa. Hii si vizuri. Na ni kinyume na sunna. Maana ukiweka mikono hivi haionyeshi unyonge wala udhalilifu wote. Ni kama umesimama kawaida. Lidhalika as-sunna ni uoneshe kwamba wewe umesimama mbele Allah ni mnyonge, una haja waomba. Kama mtu akiwa na haja akaja akaomba alafu aweka mkono kifuani. Mithili hani. Na hii yaeleweka, yaonesha unyonge na udhalilifu. Thumma qala, kisha akasema wa yustahabbu nadharuhu ila mawdhi'i sujudihi fi kulli halati as-salat. Na ni sunna yapendekezwa kutazama kwa macho mahali anaposujudu pindi anaposwali katika swala yake yote. Ukiswali ukisema Allahu akbar ukahirimia sala ukafunga takbiratul ihram, sasa yatakana macho yako uangalie ile sehemu ambayo kwamba utasujudia. Hakuna kung'ara macho huku na kule, angalia mbele, mara angalia nyuma, mara angalia ubavuni huu, mara angalia ubavuni huu. Haya mambo yamekatazwa, ni makruhati sala, haifai. Kwa hivyo ni sunna ukisha kusema Allahu akbar ukahirimia sala, ni utazame mahali unaposujudu katika sala yako yote. Na dalili ya hii masala, dalili ya hii masala ni hadithi ya Abi Huraira fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yantahiyanna aqwamun, watakoma watu yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah, wanainua macho yao juu pindi wanaposali. Atazama sakafu juu nayo swali. Watakoma na hiyo tabia. Wa illa, au lau kama hawatokoma wakashindana, au la tarji'u ilayhim, ama hayo macho wanapoangalia juu hayatarudi tena, yani atakuwa kipofu. Kwa Mtume akatishia huenda ukawa kipofu ukiswali ukiangalia juu. Huenda ukawa kipofu, akamtishia umma wake, kwa sababu si tabia nzuri, ni tabia mbaya. Huko unaswali huko unaangalia juu, mayajuzu. Wa fi riwaya, katika riwaya Muslim asema au la tuhtafanna absaruhum, au yatatobolewa macho yao. Wasipokoma kila wakiswali kwa wanatazama juu, basi macho yao yatatobolewa. yani Allah atayatoboa sione tena. Subhanallah, hii ni makemeo makali kwa wale wanaoswali wakiwa ngaramatu huko, kingaramatu huko. Inapotakikana ukiwa Allahu Akbar umesofunga swala wa swali, utazame chini pale mahali unaposujudu. Na je, ni swala yako yote au kuna tofauti? Baadhi ya ulama wanasema time ya kusimama uangalie kwenye swala, uangalie wakati mahali pa kusujudu. Na pindi unaporukuu uangalie miguu yako. Lakini hadha alqaul fihi nadhar, fihi nadhar bila shaka, fihi nadhar. Haishindi as-sahih ni kwamba sehemu zako za swala zote, ahwali zako za swala zote ni utazame mahali pa kusujudu. Hii ndio as-sunna as-sahiha. Ama kutazama miguu haikuja hiyo, japokuwa baadhi ya ulama wameitaja. Isipokuwa mahali pamoja tu ndipo hutazami mahali pa kusujudu. Wapi? Illa fi tashahhud, isipokuwa ukiketi tashahhud. Ukiketi tashahhud ya kwanza ama tashahhud ya mwisho, as-sunna ni utazame kidole chako kile cha shahada unachokinyanyua, unakitazama hicho kidole. Fayamdhuru ila sababatihi, ani sunna atazame kile kidole chake cha shahada anachokinyanyua pindi ya tashahhud. Hapo ndio sunna ufanye hivyo, kwa sababu imekuja hadithi ya Abdullah ibn Zubair أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس إلى التشهد رفع سبابته أو إصبعه يدعو إليه بها، يشير بها، يدعو بها، أسمى يلقي بصره أو يعني أنا كتبيه ماشوا كلي كدولة، يلقي بصره أنا كتبيه ماشوا كلي كدولة. إن معنا بين التشهد نسنة كتزامة كلي كدولة تشهادة ونشكي نيوش sio kutazama mahali naposujudu. Lakini baadhi ya ulama wasema al-afdal an yajma' bainahuma, ni saa nyingine atazame mahali pa kusujudu, saa nyingine atazame kidole tashahud. Akifanya hivyo itakuwa bora zaidi, yani katika ile tashahud yake mara anatazama kidole, mara anatazama mahali pa kusujudu, mara anatazama kidole, mara anatazama mahali pa kusujudu. Akifanya hivyo ni bora zaidi kuliko kutazama kidole peke yake toka mwanzo mpaka mwisho. Sasa ni masala ya al-istiftah, thumma yastaftihu sirran, ataleta dua al-istiftah kwa siri. Hii itakuja darsa inshallah nyingine inaokuja, tazungumzia masala ya dua al-istiftah na aina zake, maana zimekuja kadhaa. Tutakuja kuona darsa inaokuja inshallah taala, baada ya kuleta takbiratul ihram ni useme dua al-istiftah, na tuone istiftah gani ndio yapendekezwa zaidi kuliko wengine. Naktafi bihadha insha Allah taala, kama kuna swala haya.